Na zegarze północ mamy już środę, to 16 kwietnia. W programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Upadłości banków nie obciążą podatników. Drugi etap tzw. Unii Bankowej przyjęty przez Europarlament. Loterię paragonową planuje Ministerstwo Finansów. Od przyszłego roku co miesiąc ma być losowany samochód. Nie ulegliście atmosferze strachu, mówił do mieszkańców Bostonu wiceprezydent USA Joe Biden. Minął rok od zamachów na mecie maratonu. Banki mają same płacić za swoje błędy. Podatników to nie obciąży. Parlament Europejski zaakceptował drugi etap tak zwanej Unii Bankowej. Komisarz do spraw rynku wewnętrznego Michel Barnier przyznał, że to jeszcze nie koniec finansowych problemów Europy, ale przyjęcie nowego mechanizmu pomoże zapobiec kolejnym kryzysom. W mniej niż dwa lata udało nam się stworzyć warunki stabilizacji strefy euro, od której zależy także stabilność całego jednolitego rynku Unii Europejskiej. Dlatego tak ważne jest utworzenie Unii Bankowej. Musimy odpowiedzieć na oczekiwania obywateli, którzy bardzo ucierpieli podczas kryzysu i którzy w jego wyniku wiele poświęcili, by ratować system finansowy. Wyciągnęliśmy z tego wnioski. Od przyszłego roku banki będą musiały same ponosić ryzyko finansowe i utworzyć w tym celu wspólny fundusz zabezpieczający. Europoseł Danuta Hübner uważa, że dla państw członkowskich spoza strefy euro, takich jak Polska, regulacje zawierają wystarczające zabezpieczenia i gwarancje równego traktowania. Stworzyliśmy warunki właściwie prawie takie same jak dla tych państw, które już są w strefie euro. I dla wejścia do strefy euro to jest kolejny bardzo ważny krok przygotowawczy. Polsce jednak do euro się nie spieszy. Ostatnie stanowisko władz w Warszawie jest takie, że z przyjęciem wspólnej waluty trzeba poczekać, aż strefa euro upora się z kryzysem. Pozostajemy w świecie finansów. Minister Mateusz Szczurek aktualizuje wskaźniki makroekonomiczne i daje do zrozumienia, że polska gospodarka jest w coraz lepszej sytuacji. Wzrost PKB w tym roku ma wynieść 3,3%, a liczba bezrobotnych spadnie. Razem z szybszym wzrostem zobaczymy spadek stopy bezrobocia. Oczekujemy, że według tych unijnych porównywalnych statystyk ona się obniży poniżej 10% w 2014, 9,8%, a w 2017 roku poniżej 8%. Wyliczenia GUS-u są zawsze wyższe. Minister liczy przy tym na wzrost wpływów z podatków i zachęca do odbierania paragonów, bo to dowód na to, że usługa jest świadczona legalnie, a VAT od niej zostanie odprowadzony. Zachęca nietypowo. Ministerstwo planuje uruchomienie w przyszłym roku loterii paragonowej. Co miesiąc wśród osób odbierających paragony ma być losowany samochód osobowy. W rok po zamachach na mecie maratonu w Bostonie uroczystości upamiętniające ofiary ataku. God bless America. Rodziny zabitych, ranni zawodnicy, lokalne władze i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wzięli udział w ceremonii poświęconej pamięci ofiar zamachów. Były występy chórów, modlitwy duchownych i przemówienia. Wiceprezydent Biden powiedział zebranym, że przed rokiem Boston przeżył tragedię, ale pokazał też bohaterstwo i to, że się nie poddaje. Powiedziano mi, że w najbliższy poniedziałek w kolejnym maratonie wystartuje aż 36 tysięcy osób. W ten sposób pokazujemy całemu światu i terrorystom, że nigdy nie ustąpimy i nie wystraszymy się. Ameryka nigdy, przenigdy się nie podda. Przetrwamy, a linia mety należy do nas. Od rana wielu mieszkańców Bostonu składa kwiaty w miejscu zamachów. Tymczasem uczestnicy oficjalnych ceremonii minutą ciszy uczcili pamięć ofiar. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W zamachach w Bostonie zginęły 3 osoby, ponad 260 zostało rannych. Atak przeprowadziło dwóch braci pochodzących z Czeczenii. Starszy zginął w starciu z policją. Młodszy, 19-letni Dżohar Carnajew, czeka na proces. Amerykańskie władze żądają dla niego kary śmierci. Powrót razy 3. Do społeczeństwa, do pracy, do zdrowia. Teraz w serwisie o programie aktywizacji zawodowej dla osób ze schorzeniami psychicznymi, bo one na rynku pracy mają ogromne problemy i niekoniecznie jest to uzasadnione. Co trzecia osoba, u której zdiagnozowano schizofrenię, traci pracę w ciągu roku. Jeżeli choroba jest pod kontrolą, nie ma przeciwwskazań do pracy, podkreśla psychiatra profesor Aleksander Araszkiewicz. Ktoś, kto jest właściwie leczony, właściwie prowadzona jest jego terapia, to może być lekarzem, nauczycielem, księgowym. Nie ma żadnych ograniczeń. Beata Tryc z Warszawskiego Urzędu Pracy dodaje, że pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby chore psychicznie. Jest to grupa, która ma ogromne trudności w znalezieniu zatrudnienia. Właśnie osoby z orzeczone MP, czy epileptycy, czy stwardnienie rozsiane, to są te grupy, których pracodawcy się boją. Chorym psychicznie w znalezieniu zatrudnienia mogą pomóc trenerzy pracy, mówi Marta Gil-Budzyńska ze Stowarzyszenia MOST. Napisanie dokumentów aplikacyjnych, przejście przez rozmowę kwalifikacyjną, po takie szkolenie, jak komunikować się w pracy z kolegami z pracy, jak rozmawiać z przełożonym. Dla osób z problemami psychicznymi praca jest terapią. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki to tyle. Teraz czas na informacje o pogodzie. Na Pomorzu, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej zachmurzenie małe i właściwie tylko tam, bo na pozostałym obszarze chmur dziś więcej. Przelotny deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatury maksymalne w ciągu dnia to od 8 do 12 stopni. Nad samym morzem chłodniej, bo wiatr będzie dość silny, ale uwaga, od czwartku więcej słońca i cieplej. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc, po drodze dobry wieczór. Nasz ulubiony ciąg dalszy 147. Witają Państwa Marcin Wolski i Marek Ławrynowicz. Jest również gość, ale na razie pozostaje w cieniu. Jest również tytuł. Tytuł można na różne sposoby czytać. Albo generacja genderowska, albo generacja genderowska. Właśnie. Ale w ogóle nie zrozumiałem. Nie zrozumiałem właśnie, dlatego ten temat rzucamy, a później będziemy rozszerzać. Tak. A na dobry początek zaczniemy tak seriozno Jackiem Kaczmarskim. Z tej mąki nie będzie chleba, z tych prac nie będzie korzyści, z tych świątyń nie widać nieba, z tych snów już się nic nie ziści, z tych ziaren nie będzie mąki, nie będzie ciała z tych słów, z tych modlitw nie będzie świątyń, z tych czasów nie będzie snów. Nie będzie nie będzie dróg wzwyż, z tych dusz nie będzie narodu, każdy sam poniesie swój krzyż. Nie będzie kielicha na krew, nie będzie wody do rąk, nie będzie jak zwykle poważny Jacek Kaczmarski. Z towarzyszeniem Zbigniewa Łapińskiego i Przemysława Gintrowskiego. No tak, zresztą bardzo ładny chór z tej okazji zaśpiewany. No a teraz mniej poważny kolega nadredaktor. A właśnie poważny będę, ponieważ muszę się pokajać. Pamięć ludzka jest zawodna i ja... Będziesz wchodził pod ławę, tak? I odszczekiwał? Odszczekiwać nie muszę, ale muszę odczytać tekst wynikający właśnie z zawodności pamięci ludzkiej, bo parę tygodni temu przekonałem się o tym, przypominając zdarzenia z kwietnia, tyle że roku 1991 i nikt, łącznie z kolegą Ławronowiczem, nie zauważył, że omawiamy sypy z roku 1990. No ale słuchacze byli czujni. dali znać. No, będę się bił w piersi, mogę się w twoje nawet pobić, Marku. Możesz, ale nie za mocno. Tak. I gwoli ścisłości przypomnę, co się działo w kwietniu roku 1990, kiedy właśnie ukazywały się te sypy około 20. No więc po pierwsze Solidarność zaczęła rozmawiać z rządem o bezrobociu. Rozmowa ta, mimo zmiany rządów, trwa do dziś bez konkretnych wyników. Można rzec, najdłuższa rozmowa nowoczesnej Europy. 6 kwietnia rozwiązano Służbę Bezpieczeństwa, powołując Urząd Ochrony Państwa. Rozpoczęto też weryfikację funkcjonariuszy. 10 tysięcy zrezygnowało z pracy przed weryfikacją. 10 tysięcy przeszło tę weryfikację pozytywnie. 4 tysiące odpadło. Pogratulować. Równocześnie zniesiono święto 22 lipca, dawniej E-Wedel, ulubiony dzień konsumentów wyrobów czekoladopodobnych. 10 kwietnia Jarosław Kaczyński na łamach życia Warszawy zgłosił Lecha Wałęsę na prezydenta. Wałęsa tym razem wyjątkowo zgodził się z Kaczyńskim. 2 dni później zniesiono cenzurę, chociaż w PRL-u, jak wiadomo, była nie do zniesienia. 13 kwietnia z własnej gazety Adam Michnik dowiedział się, że przegląda teczki obecnych działaczy Solidarności. Nie zaprzeczył. 15 kwietnia w Moskwie z kolei generał Jaruzelski dowiedział się, że Katyń zrobili jednak Rosjanie. I jak to on przyjął ten fakt do wiadomości. Traktorami z Ursusa prześcigniemy USA, powiedział Bogusław Bacik, wykupując roczną działalność tego zakładu, czy roczną produkcję tego zakładu. Nikt nie pytał wtedy, quo vadis, chłopie. Pod koniec kwietnia odbył się 2. zjazd Solidarności. Była Oliwia, był Wałęsa i był biało-czerwony parasol rozpostarty przez Związek nad Polską. 24 kwietnia dali znak istnienia nieznani sprawcy, podpalając mieszkanie dziennikarza śledczego Jerzego Jachowicza. 28 kwietnia Sejm odrzucił projekt upaństwowienia majątku PZPR, utrzymano też esbeckie emerytury. Posłów przekonały argumenty Michnika i Kuronia przeciw zoologicznemu antykomunizmowi. Jakoś nikt nie odpowiedział, że bydlaków należy traktować jak bydlaki. Rodziła się nowa filozofia trzeciej RP. No a potem świętowano, ale już tylko w małych grupkach, 1 maja. Jak kraj długi i szeroki, wszystko tonie w żółci, w pianę. Piam, piam, piam. Trudno jakieś mieć widoki, gdy powszechne narzekanie. Ania, nia. Wzbudza to i naszą złość, więc krzyknijmy i my dość! Dość słuchania durnych frazesów, dość apatii, choć przy tym niemało. Ujawnijmy się, ludzie sukcesu, wszyscy, którym się coś udało. Ci, którzy z podziemia trafili do sterów, włodarzy urzędu, zdobywcy eteru, co klewer wypluny, zerwawszy swój kaftan. Wszak ust raz otwartych i stuła nie zatka. Dziś nasza powinność podciągnąć kraj wzwyż. Na imię nam milion. Nie siedźmy jak mysz. Kiedy bezsens na nonsensie ogłupiały chodzi ludzi, a że nim gorączka trzęsie, gada wciąż komuno, wróć! Lecz nie wszystkich skręca głód. My mówimy, nam jest good. Stąd nasz apel do ojców i synów. Zaśpiewajmy raz sobie, niech żyjmy! Weźmy w kupę się, my, ludzie czynu. Wszak prywatny to czyn, nie partyjny. My cośmy w kieracie chodzili, a teraz możemy się cieszyć, że skończył się kierat. My, którzy umiemy pracować na swoim. Nam przecież nie straszne, że reszta się boi. bo jeśli ma dzisiaj znów dzielić mu bzdu, nie siedźmy jak myszka, zwiewajmy jak szczur. La, la, la, la, la, la. To była piosenka z polskiego zoo, trochę na temat tamtych czasów, a ja z prawdziwą przyjemnością witam po raz wtóry Krzysztofa FZ. Witam serdecznie, felietonistę, publicystę, dziennika w sieci. Był tu u nas... O, ale... jeszcze nie, tygodnika. A tygodnika? A to dziennika? Będzie dziennika, tak. No życzę, życzę wszystkiego, życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie w imieniu całej redakcji. Tak, a dziennik był pomyłką nieprzypadkową, ponieważ kiedy był tutaj u nas poprzednim razem, prezentował Dziennik Rzeczpospolitą, tak. ale przede wszystkim siebie i był laureatem Złotej Ryby. Kiedy to było? Trzy lata temu, w 2011 roku. Trzy lata temu i parę kilogramów trotylu temu, prawda? To prawda, to prawda. Natomiast dzisiaj, powiem szczerze, zaprosiłem szanownego kolegę w nietypowej roli. Też ukazała się dość ciekawa publikacja na temat problemu, który rozpala u nas umysły i dyskusje, a mianowicie problemu gender, a wśród bardzo zacnego grona wybitnych hierarchów kościoła, publicystów, filozofów, znalazłem felietonistę Krzysztofa FZ. Jak pan to sobie załatwił? No więc, panie redaktorze, panowie, no ja tego nie załatwiałem, to, że tak powiem, mnie załatwiono, mnie załatwiono. To znaczy, wydawnictwo zwróciło się, oczywiście, odpowiem najpierw poważnie, zwróciło się do mnie z propozycją napisania takiego tekstu o zjawisku gender, powiedzmy, szeroko dość pojmowanym w kulturze masowej, w mediach, jak jest przedstawiane, jak że tak powiem, ideolodzy różni gender próbują przeniknąć, że tak powiem, mówiąc poważnie, do masowej wyobraźni, do masowej świadomości. Taką kwestię, panie Krzysztofie. Otóż ja z terminem gender spotkałem się na Uniwersytecie Warszawskim mniej więcej 40 lat temu, w latach 70. Ja nie. A ja tak, uczono tego. Wtedy to była taka nauka o relacjach między mężczyzną i kobietą w różnych epokach, w różnych kulturach, w różnych tradycjach. I w tamtych czasach, prawdę mówiąc, gender nie budził jakichś emocji właściwie specjalnych. To znaczy uznano, że to jest oczywiste, że są relacje, że ktoś to bada, że ktoś się tym zajmuje. I teraz niech pan mi powie, na czym to polega, że to teraz wywołuje takie emocje. O co tu chodzi w ogóle? Mnie, człowiekowi niezorientowanemu, pan wytłumaczy. Spróbuję, ponieważ no, ja nie uważam się za osobę zorientowaną, choćby z tego powodu, że ja nigdy w środowiskach genderowych nie przebywałem dłużej niż kilka sekund. I 40 lat temu też nie. I 40 lat temu oczywiście nie, ale to nie. No, ale żyłem, ale jeszcze się o gender nie uczyłem. Natomiast mówiąc jakoś tak, no, temat jest oczywiście tak. On jest z jednej strony poważny. Z drugiej jest niepoważny. Jak wiele rzeczy w naszym otoczeniu, w naszym życiu publicznym, w naszym życiu medialnym, w naszym życiu kościelnym również. Mamy takie tematy, które czasami, że tak powiem, wypływają na szerokie wody i o nich można powiedzieć jedno, że są śmieszno-straszne, prawda? To znaczy, bo zarówno jeśli chodzi o gender, jak i o inne tego typu rzeczy, możemy dostrzec ludzi, którym, powiedzmy, no, mówiąc wprost, chodzi o coś ważniejszego niż robienie szopek, niż że tak powiem, Udawanie anioła w czasie Bożego Ciała i motyla, to motyla dokładnie w czasie Bożego Ciała. Ale są też ludzie, którzy, że tak powiem, pod taką naukę, jaką rzeczywiście chcę wierzyć, było początkowo gender i samo pojęcie gender, jak wiemy tu wszyscy, początkowo traktowane było naukowo. Gorzej się stało, kiedy zaczęło stawać się ideologią, a zaczęło się stawać ideologią, ponieważ no, niecni w cudzysłowie ludzie, czasem zabawni, czasem nie, o czym już mówiłem, zaczęli pod terminem gender ukrywać różne inne, dziwne, delikatnie mówiąc, rzeczy, które zaczęły przekształcać właśnie to naukowe podejście do roli kobiety, do roli mężczyzny w społeczeństwie, w zbiór jakichś przedziwnych dogmatów, ale również eksperymentów. I myślę, że wrogowie gender, bo nie ukrywam, że rzeczywiście można stać się wrogiem gender, nie tylko być przeciwnikiem, uważają, że eksperymentowanie na przykład zachowań seksualnych na dzieciach, czy kazanie dzieciom w przedszkolach, chłopcom, malować paznokcie tylko po to, żeby nauczyły się to robić, to są eksperymenty niebezpieczne z punktu widzenia ich wychowania. I tu temat się robi poważny. Panie Krzysztofie, ale my wiemy jako ludzie dorośli, że właściwie każdy chłopiec z własnej nieprzymuszonej woli w jakimś momencie swego życia przebierał się za dziewczynkę. Trudno... Przepraszam, ale skąd pan ma takie informacje? Ja takich informacji nie mam. Znaczy, nie, no, z własnego doświadczenia, tudzież ale, wielu moich kolegów. No nie, ale to ale jest, owszem, kiedy się, no, ale kiedy się bawiło innym, w teatr, kiedy, co innego jest bawić teraz. Nie, ja myślę, że to przebieranie się nastolatków, może to była inna epoka, ale było przejawem zainteresowania drugą płcią. No bywało na pewno, no tak, Ale moje zainteresowanie drugą płcią polegało na tym, że próbowałem tą drugą płeć rozebrać, ale nigdy w życiu się w nie, ale, nie przyodziewać. Nie, to był moment wiekowo wcześniejszy. No, tak, ale przecież wiemy, że nie chodzi o przebieranki. Opowieściami... Wiemy, że nie chodzi o przebieranki. No mamy film Tutsi na przykład, który, prawda, nikt nie potraktuje nigdy jako film genderowy. Albo mamy film Pół żartem, pół serio. Poszukiwany, poszukiwana. To jakby chyba nie tu leży problem, że my się po prostu, że my się boimy, czy powiedzmy przeciwnicy gender, czy ludzie, którzy próbują jednak to krytykować, że boją się przebieranek. To znaczy właśnie to jest pewne pomylenie pojęć, zakładanie, że rzecz jest wyłącznie w przebieraniu. Jest przebieranie, a co innego jest teza, że na przykład, że seks jest sprawą wyboru. Albo, że ma pan 8 płci. No tego już nawet 40 lat temu nie mieliśmy. Jeśli Anna Grodzka mówi, że mamy 8 płci, to ja pytam, dlaczego chłopcy w przedszkolu mają się przebierać tylko za dziewczynki, a pozostałe 6 płci to co? Dlaczego ale, nie? Ale z drugiej strony weźmy w taką rzecz, że jest ktoś, kto, nie wymieniając konkretnych osób, nie jest w stanie przypisać siebie do jednej z tych dwóch płci. Mhm. Z różnych powodów, oczywiście, prawda? Oczywiście. No i można powiedzieć, że on stanowi jakby inną płeć, ponieważ się nie utożsamia ani z tą, ani z męską, ani z żeńską. Ale zgadzamy się, że jedno, a nie sześć. Ale zrozum, Marku, cała zabawa polega na tym, że różni się tolerancja od nadtolerancji. I ja wiem, że są ludzie, którzy się różnią w różnych dziedzinach, ale zdajesz sobie sprawę, świat, który byłby podporządkowany temu, że niektórzy z ludzi są daltonistami. Rozumiesz? Ale po prostu... on nie jest, Marcin, podporządkowany. No dlaczego? Przepraszam cię bardzo. Jeżeli jest 8 płci i na przykład wtedy konsekwencją będzie, że będzie 8 gatunków toalet na przykład. No taka jest naturalna konsekwencja. Albo my uznajemy, że to jest jakaś istniejąca, nieprześladowana oczywiście bynajmniej osobliwość. Ale tego nie typu twórzmy ludzi, systemu. Tego czy, typu ludzi czy ty rozumiesz, to, że jest... życie zawsze opiera się na pewnych przybliżeniach. Natomiast cały problem polega na tym, że pewne, nie wiem, śladowe pierwiastki chcą odgrywać rolę tlenu, azotu, wodoru i węgla. Ale mamy to dziś w Polsce. To znaczy nikt chyba rozsądny nie podważy w Polsce faktu, że posłanka Anna Grodzka dostała się do Sejmu wyłącznie dlatego, że dokonała zmiany płci lub poinformowała o takim dokonaniu. Bo tego, a właśnie nie był ktoś taki potrzebny pewnej partii. No, być tak. Może tak, oczywiście, ale zgódźmy się również z tym, że no, to są kwalifikacje do pełnienia roli wybrańca narodu dość mikre. Prawda? To znaczy, no, od tej pory musielibyśmy również pana, który na przykład usunął sobie wszystkie zęby, zatrudnić też, bo też są ludzie, którzy mają problemy z zębami. No, na tej zasadzie doprowadzilibyśmy do tego, że 460 indywiduów zaludni nam wiejską i będzie kolejka. Zgoda, tak samo. Tego tak typu samo, rzeczy tak samo, ja bym nazwał pewną wybitny piosenkarz, ideologią. Może być super wybitny piosenkarzem, ale niekoniecznie musi pracować w Sejmie dodatkowo jeszcze w Komisji Obrony. Chciałbym wam coś przeczytać. Otóż zajmujący się biznesem instytucja Dantos Klaros przeprowadziła badania dotyczące mężczyzny. Jakiego mężczyzny szukają kobiety? I wyszło im, że wizerunek meteroseksualnego mężczyzny nadal jest aktualny, czyli... Hetero. Słuchajcie, 85% kobiet chce w łóżku dominującego i czułego uwodziciela. 72% chce mężczyzny twardego i zdecydowanego. 85% chce, by kierował nim instynkt, a nie rodzice. 60% kobiet nie lubi facetów przesadnie dbających o wygląd. Te badania prowadzone przez amerykańską supernowoczesną firmę dowodzą, że nic się nie zmieniło. Upodobania kobiet są jak za pradawnych czasów zupełnie takie same. Zmieniło się tylko tyle, że ktoś pewne rzeczy wyjmuje z naszego życia, z naszego świata, z naszego otoczenia i próbuje włożyć do jednej dużej torby pod tytułem gender. To ja też tylko odpowiem cytatem. Doprawdy, kim jest kobieta i kto ma o tym decydować? Sugeruje, że męskość i kobiecość należą do pojęć, które są najbardziej stereotypowe kulturowo, stworzone przez społeczeństwo seksistowskie, rasowe i klasowe. To powiedziała pani amerykańska teolożka Elizabeth Johnson, guru ideologii gender. Słuchajcie, to jest tak głębokie i tak mądre i tak wymaga zastanowienia, że na moment przerywamy dyskusję, wpadamy w rok 1990, konkretnie spadamy aż do sypu numer 21 i przez pewien czas będziemy w tym sypie się poruszać, zbierając siły do dalszej dyskusji. Szanowni Państwo, dziś wyrzuceni przez obrady Sejmu oraz przesunięci przez wyścig pokoju witamy w porze nietypowej. Zauważyłeś? Aha, już ze 3 tygodnie temu. Co, nic nie mówiłeś? Nic. A dlaczego? Bo myślałem, że samo przejdzie. A co to za szepty pod moją mównicą? To my, panie nadredaktorze. Doły magazynowe. Tyle słyszę, ale czemu szumią? Bo umią. Słucham? To nie nasza sprawa, panie nadredaktorze, ale coś nam się wydaje... Że od pewnego czasu zmienili nam pana. Mnie? No. Błąd, drogie doły. To nie mnie zmienili, to ja się zmieniłem. Co ta władza robi z człowieka? W miarę rozwoju naszego sypu, który jest nam wszystkim jak... Matka... Jak parasol. Aha. Nauczyłem się tego i owego. Oj tak, tak. Już wiem, że po pierwsze nie należy was ignorować i udawać, że was nie ma. Mm-hmm. Chociaż wasze pomruki niepojętym sposobem dochodzą na antenę. Uch, jak ładnie powiedział. Ale po drugie, że nie należy się tymi głosami przejmować, tylko... No. Robić swoje. No i to jest właśnie demokracja. U nas. Ale ja nie o tym. A o czym? Ponawiają się pytania o nasz światopogląd i generalnie z kim trzymam. Jak to z kim? Z ludem, tak? W tym sęk, że i lud nie bardzo wie z kim trzymać. Uh-huh. Żołądek wskazuje na socjaldemokratów, mózg na liberałów, serce na narodowców. Krew na ofiarodawców. Nerki na zielonych. Wątroba na nietrunkowych. Kark na własne siły i godność przede wszystkim. Stopa na obcy kapitał, bo bez niego platfus. A dusza? Nie wiem. Na żelazko? Dusza na chrześcijan. Jedno jest pewne, wyrostek robaczkowy stawiał na komunistów. To też się go wytnie. Jeżeli dodamy, że wzrok jest generalnie obrócony na zachód, słuch na wschód. A co piszcie w Litwie? Smak ogólnie rzecz biorąc w zaniku. A dotyk? Nie rusz, mam łaskotki. Odpowiedź od światopogląd nie jest dziś sprawą prostą. Ani nawet krzywą. Zwłaszcza gdy ten pogląd naukowy okazał się nienaukowy. A realny, surrealny. Powiem otwarcie. Jesteśmy za większością! A teraz będziemy się modlić, żeby ta większość przypadkiem nie wygrała. Tak. Majorze Garstka, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rycerz zdobył szklaną górę i uwolnił cud księżniczkę. Zdarł z połowy ciała skórę, ma rupturę i zadyszkę. A dziewczyna jak malina poszła za carskiego syna. To reguła, a nie pech, sprawiedliwość, ha, ha, pusty śmiech. Historio, ty niewdzięczna dziwko, wierzyć ci może tylko kiep. Kto wyjdzie, to wyjdzie. tobie naprzeciwko. Zamiast nagrody bierze w łeb. Raz chudzina ściął olbrzyma, wygrał na tę pracę przetarg. Cieszy cała się kraina, że jej olbrzym nie dopieka. Chłopa jednak w loch wsadzono, bo był olbrzym pod ochroną. Pod ochroną, co za pech, sprawiedliwość, pusty śmiech. Historio, tyś jest kawalarka, a czarny humor to twój styl. Gdy owce zaszczują owczarka, panem owczarni jest pan wilk. Krasnoludki mimo trudki obaliły babę Jędzę, ale tryumf ich był krótki, potem znowu wpadły w nędzę. Jędza roniąc łezki rzewne, pięknie gra śpiącą królewnę. Jędza śpiącą, co za pech, sprawiedliwość, ha-ha, pusty śmiech. Historio, tyś jest podła żmija, a sednem twoim zwykły żłób. Cwaniakom zwykle szczęście sprzyja, uczciwy nie wytrzyma prób. Historio, straszna z ciebie menda, i cóż tysiące twoich ksiąg. Podobno uczysz się na błędach, lecz kto za cudzy płaci błąd. W dalszym ciągu garść impresji ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wiele osób niewyjeżdżających z naszego kraju, czyli znikoma mniejszość naszego społeczeństwa, pyta mnie, co też tam za granicą myślą o Polakach i Polsce. Więc odpowiadam. Po pierwsze, myślą dużo i to jest dobrze. Po drugie, myślą z troską i to jest niedobrze. Bo Amerykanin, kiedy myśli o czymś z troską, to z tym czymś nie jest najlepiej. Kiedy Amerykanin zaczyna myśleć o Polsce? Rano. Chyba, że mu się śniła Polska, no to wtedy po obudzeniu myśli o Polsce w dalszym ciągu, tyle że już świadomie. Trwa to mniej więcej do wieczora, który oni tu nazywają nocą, i to myślenie odbywa się zasadniczo do chwili uśnięcia. Chyba, że znowu mu się śni Polska, no to wtedy sytuacja jest taka, jak opisywałem wcześniej. Teraz, co oni myślą? No, tu już trzeba posługiwać się konkretnymi przykładami. O! Taksówkarz, Murzyn, młody człowiek, też nie pozbawiony problemów, bo jak sam oświadczył, płaci więcej podatków niż zarabia. Tu wskazówka dla pana Balcerowicza, a więc można jeszcze naszym troszkę przyłożyć tego podatku. Otóż ten Murzyn, wziąwszy mnie za Anglika, a mógł się zwieść, bo akurat dogryzałem żabie udko, rozpoczął rozmowę od razu od kwestii polskiej, oświadczając, że widzi Polskę od morza do morza i to od Gibraltaru do Egejskiego. Ponadto zaś sądzi, że Belgrad powinien nadal zostać stolicą Polski, ale żeby nie był wolnym miastem jak przed wojną, ponieważ stwarza to zagrożenie, zwłaszcza ze strony, jak zwykle, Turków. Z kolei mężczyzna w średnim wieku, opalający się na plaży w San Diego, widząc naszą koleżankę w łowickim kostiumie kąpielowym, sam od razu zaczął mówić o Polsce, kładąc szczególny nacisk na jedność wszystkich grup społecznych. Krótko mówiąc, stwierdził, że naród, który osuszył taki kawał Morza Północnego, zamieniając to w żyzne poldery, stać chyba na jeden wspólny zryw, zwłaszcza mając takiego przywódcę jak pani Havel. Z kolei sprzedawczyni kwiatów w San Francisco, notabene pochodzenia japońskiego, a więc od razu związana emocjonalnie z naszym krajem, tu na zachodzie obiegowo mówi się o Japonii druga Polska. Ona więc szczególnie zaniepokojona była perspektywą Unii Partii Chłopskich w naszym kraju, obawiając się po prostu wtórnego monopolu partyjnego. A że tego dnia odbywało się w Krakowie jakieś zebranie w tej sprawie, mała była od rana na prochach, ręce jej latały i bukiety wyglądały koszmarnie. A propos kwiatów. Otóż w Los Angeles trafiliśmy na miłą uroczystość. Otóż w dowód sympatii dla Polski zmieniano nazwę bulwaru Waszyngtona na Aleję Petefiego. A trzeba wiedzieć, że nie jest to jakaś tam mała uliczka, tylko szeroka, długa arteria ciągnąca się równolegle z bulwarem zachodzącego Lenina aż do samego oceanu, nazywanego jeszcze chwilowo Pacyfikiem. A w ogóle dowody sympatii dla naszego kraju można znaleźć dosłownie na każdym kroku. Sporo słupków i szlabanów jest pomalowanych w biało-czerwone paski. Na rogach ulic pojawiła się ostatnio masowo propaganda wizualna. Są to dosyć śmieszne skrzyneczki z ekranem, na którym co jakiś czas pojawia się zielony napis walk, co w tamtym języku oznacza mniej więcej tyle co idź, co symbolicznie oznacza poparcie dla naszego kroczenia drogą prawdziwej demokracji. Podsumowując, nie jesteśmy sami. Ciąg dalszy nastąpi. Przestały już kąsać czerwone insekty. Niech żyje prywata, niech zgnije kolektyw. Przyjemnie popatrzeć, jak naród główkuje. Na glebie jałowej kiełkują burżuje. Tu burżuj dwa tiry, rojalu sprzedaje. A tam wyzyskiwacz na giełdę nadaje. Drapieżny kapitał grasuje po bankach. Za tydzień, za miesiąc ruszy gospodarka. Prywatyzacja dla gospodarki, dieta cud. Prywatyzacja zgrzybiałych fabryk, starych hut. Pan Lewandowski dopilnuje, pewien jestem. Kapitalistą musisz zostać, chcesz czy nie chcesz. Najtęższych umysłów to przedmiot analiz. Jak można z dziadostwa zrobić kapitalizm? Jak z gliny ulepić telefon, komputer? Jak z piachu ukręcić porządną walutę? A jednak niech duma rozpiera nam piersi. My znowu na czele, na drodze najpierwsi. My znów wytyczamy pobliskim plemionom tę ścieżkę na tłuste kapitału łono. Prywatyzacja, jedyny ponoć dobry lek. Prywatyzacja, choćby się naród cały wściekł. Nikt do roboty nie pogoni nas tak czule, jak te pijawki posiadacze tarantury. Ty chwytaj ten pociąg, ty nie bądź frajerem. Nie pytaj co robić, zakładaj interes. Od rządu dostaniesz kawałek fabryczki. Z zachodu wydusisz markowe pożyczki. Interes społeczny wymaga w tym czasie, by każdy interes prywatny miał w hasie. Jak Rockefeller zaczął od dolara, zacznij od złotówki i śmiej się od rana. Prywatyzacja to nasza szansa, to nasz cel. Prywatyzacja dla ciemnych mas i wyższych sfer. Ostrzegam państwa, jak się kiedyś zdenerwuję, to własną żonę chyba też prywatyzuję. Story number 5. Czyli część piąta. Dear friends. Słuchamy, szefie. Tak. Chciałem wam przedstawić nowego pracownika naszego newspapera. Numer number kupię. Mister Joseph Konradzki. Wiesław. Emilia. Nie no, cześć. Możecie mi mówić Jutek, bo jestem równy chłop. Chyba, że was to drażni. A skądże? Uchowaj buzię. Moja matka była wielką entuzjastką marszałka Piłsudskiego. A przepraszam, kiedy? Przed wojną. Na jego cześć nazwała mnie Józef, a młodszych braci Sławek, Sławoj, Rydz i Wbek. Bek, piękne imię. I siostra Wbek, bo jak się okazało, że nie jest chłopcem, to przezwali ją Kasztank. Ruda była? Yes, my boss. Gorzej porobiło się, jak przyszedł ten stalinizm. A, mnie pan to mówisz. Wykluczyli mnie z palestry. Z imionami porobiło się gorzej. No mnie to nawet lepiej, ale bracia na bierzmowaniu musieli przyjąć Bolesław, Felix, Marcel. A siostra? Suliku. Wróćmy jednak do subjectu. Pan Ziutek został przyjęty, aby wreszcie podnieść poziom. Nie, ale większego poziomu zwrotów to już nie uzyskamy. Podnieść ogólny poziom inteligencji. Taki Gradation General of Intelligence Service. Cudownie. Iloraz inteligencji of Ziutek przekracza wskaźniki Kissingera, yes. Eisensteina, yes. I broniarka w sumie. Yes, together. Zresztą proszę pana Ziutka, no, zapytać, o co cokolwiek. A wża, wysokość mą Everestu w calach. 3 139 200. Trzecia żona Władysława Jagieły. No, to za trudno. Elżbieta Granowska. Proszę. Córka Ottona Spilczy, wojewody sandomierskiego. Cholera! Nauja! Co by. O! Cena juty na giełdzie w Hongkongu 13 marca 1935 roku. A o której godzinie? O 18. To tego dnia zamknięto giełdę o godzinę wcześniej. Rewelacja! Ale to jeszcze nie end. Obok encyklopedycznej pamięci pan Ziutek jest arcymistrzem dedukcji. Czym? Of deduction. Zadajmy mu na przykład question. A jak panna Emilia spędziła dzisiejsze przedpołudnie? Może jakieś inne pytanie. Nie, może być to, zwłaszcza, że jest to naprawdę simple. Po przybyciu do pracy tramwajem numer 18 pisała pani dłuższy czas na maszynie, po czym wpadła pani do kawiarni, gdzie spożyła pani ciasteczko francuskie z podwójną kawą. Następnie wpadła do amatorskiego kółka muzycznego, gdzie na skrzypcach ćwiczyła pani etiudę opus 38 bemol Mozarta. Następnie przeszła pani pieszo, zatrzymując się na dłuższy czas w punkcie budowy metra w pobliżu pola Mokotowskiego. Spacer trwał około godziny, o 14 była pani już w pracy. Okay. No, mówiłem, geniusz. No, zdradzi pan swoją metodę? Nie ma w tym żadnej tajemnicy. Spostrzegawczość, logika i inteligencja, to wszystko. Już na wstępie zauważyłem w popielniczce bilet tramwajowy. A ponieważ pan mecenas mieszka obok, wywnioskowałem, że należy on do pani, prawda? Dalej, proszę rączkę. Proszę bardzo. No tak, o, opuszki palców zdradzają forsowną styczność. Z maszyną do pisania. Na moherowym sweterku zaobserwowałem okruszek francuskiego ciasta. Brak śladów na miejscu wskazuje na spożycie poza biurem. No tak, dalej. Tak. To może wystarczy. Nie. To takie ciekawe. Tak, to bardzo ciekawe. Go on. Rozszerzone źrenice i przyspieszony puls, który zauważyłem przy podawaniu ręki, wskazuje, że ciasteczku towarzyszyła mocna kawa. Charakterystyczny ślad pod brodą nasuwa myśl o niedawnym kontakcie ze skrzypcami. Podobnie jak zapis w rozłożonym na biurku notesie 38 Mozarta bemol. Nie muszę dodawać, czego dowodzi odrobina mokrego piasku, który przylgnął do pani buciku. Jedyne rozkopane miejsce w pobliżu to właśnie metro. A świeża opalenizna dowodzi, że stała pani dłuższy czas w majowym słonku. Ani chybi przypatrując się budowie. No nie mówiłem, revelation. Zgadza się. W 100%. Nie. Co? Nic. Jak to, Emilko? Co takiego? Nic się nie zgadza. Bilet tramwajowy leży tu już drugi tydzień, bo nikt nie sprząta popielniczek. Na sweterki zamieniłam się przed kwadransem z Litką, kasjerką. Domniemana etiuda to po prostu Mozarta 38, klatka B i nie mol, tylko M01. Mieszkania 1. What do you say? A ślad ten, ślad skrzypiec? No, to są szczegóły. Mówiłam Boszowi, żeby nie robił znaczków. Milka, I beg your pardon. Ja nie mam nic do ukrycia. Byłam u szefa, żeby zrobić mu poranny masaż. I stąd zmęczenie opuszek palców, przyspieszony puls i rozszerzone źrenice bez nadużywania kawy. Nadto opalenizna, bo Bos ma w garsonierze słoneczko. No. A ten piasek, ten mokry piasek, to... I have in my home kota. Mam, the cat. No i to jest jego piasek toaletowy. Piasek. Emilka, no przypadkiem wdepła. A i co pan na to, mistrzu? Cóż, chociaż zostały przyjęte mylne przesłanki, rozumowanie było absolutnie poprawne. Jest. A nie mówiłem? Yes. To jest właściwy człowiek do przeprowadzenia reformy naszego pisma. Yes. Prawidłowe wnioski z błędnych przesłanek. Znowu. Było, a nie jest, nie pisze się w rejestr czas, żeby nie wiem co przebaczyć przestępcom, choć nasza jest władza, w gromadzie zaraza, ten wirus co wyrósł nosimy we krwi. I choć bez wątpienia czas wszystko odmienia, miał rację Bob Dylan kochany, choć niby się zwalił zakaźny socjalizm, lecz ileż go jeszcze w nas samych. To górnik wciąż wierzy, że mu się należy, że święta zasada do kopalni dokładać. Panienka z okienka ma żal do klienta, że w pracy herbaty nie daje jej pić. Tu mat admirała uważa za wała, a cieć inżyniera wciąż ma za frajera. Robotnik, broń Boże, się mylić nie może, bo masą i klasą rządzącą jest wciąż. I choć bez wątpienia czas wszystko odmienia, miał rację Bob Dylan, kochany. Choć niby się zwalił zakaźny socjalizm, lecz ileż go jeszcze w nas samych. Tu łata się budżet, ujmując kulturze, a jeśli ktoś ma coś, to złodziej lub pracuś. Bogatym zabierać, wyrównać do zera, więc młodzi od rodzin na zachód chcą wiać. A byli bonzowie, spojrzeli po sobie i śmiać im się chciało, że tak się udało. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. A gdyby wpisali, to rejestr się spali. Drogie druhny, druhowie, druzja, drużyny demonstrantów Droga do Demokracji demontują dogmatyczne doktryny despotycznych decydentów. Dewizą DDDDD demonstracje. Dlaczego demonstracje? Dokąd dojdziemy demonstracjami? Do dojrzałej demokracji, do dużych dochodów, do dobrobytu. Demonstracje drogą do demokracji. Demokracja drogą do dobrobytu. Daty demonstracji dowolne. Deklaracją DDDD daremność. Daremne długie dyskusje, daremny dwustronny dialog, daremne demagogiczne debaty. Decydują desperackie demonstracje drużyn DDD. Dorobek dotychczasowych dyskusji. Degrengolada, destabilizacja, destrukcja, dewastacja, degeneracja, degradacja, deformacje, dewiacje, defraudacje, defekty, deficyt, dramatyczne długi, dewaluacja dolara... Dezynfoltura, dewocja, dulszczyzna, donosicielstwo, deportacje, drobnomieszczańska dydaktyka, dęci, dygnitarze, drętwi, dyplomaci, dyspozycyjni, deputowani, defilady dychawicznych, dywizji defensywnych... Dosyć durnych dupereli! Do domu! Dobrze, dokończę. Dopingiem dla dużych demonstrantów DDD, dewizy, diamenty, drinki, dancingi, dyskoteki, darmowe dacze, delikatne diwy, długie dekolty, dwuznaczne desu, dowcipne damy. Deklamował dowódca delegatury DDDDD Dolny Düsseldorf, druh dyżurny drużyn demonstrantów Droga do Demokracji, Wiesław Dupaczewski. Depesza. Doraźne demonstracje dotyczą dostępu DDDDD do dominium Drawicza. Drawicz, daj dostęp. Dalibóg, daj. Ponad lasem księżyc płynie. Twarz poważna, troszkę blada. Patrzy z góry ku dolinie, a tam kundel wciąż ujada. Na łańcuchu odpowicia dawniej pyskiem by nie kłapnął. Teraz wyje do księżyca, bo już wolno. No i łatwo. Zawiść ścięta niczym jajko, kundel wycie swe podwaja, tak by pragnął sam być łajką, lecz na razie księżyc łaja. Niby w górze, niby świecisz, twoje światło jest odbite, ach, samemu tam polecieć i zabłysnąć dobrobytem. Spadniesz, blady, znikniesz w czerni. Ty i twoja gwiezdna kadra. Nie ma mówić, co o pełni. To ostatnia wasza kwadra. Rośnie jazgot w całej gminie. Wielu liczy na zaćmienie. Psi szczekają, lecz on płynie, przepraszając za swe cienie. Mówił Jerzy Kryszak, wcześniej słyszeliśmy Wiesława Tupaczewskiego, Marka Majewskiego, Joanny Wizmur, Wiesława Drzewicza, Andrzeja Zaorskiego, Jana Pietrzaka, Krzysztofa Jaroszyńskiego i cały skład łącznie z Krzysztofem Zalewskim. A my wracamy do rozmowy, do genderu, prawda? I no do... tak, no właśnie, panie Krzysztofie, myślę, że... Krzysztofa Fezet. Tak. Fezeta, tak, nawet można po polsku Fezeta z końcówką... Fezeta odmienić można. Tak, można, można. To nie jest gender. więc ja myślę, że dużym nieporozumieniem jest to, że gender, tak jak ja rozumiem, odnosi się bardziej do zjawisk kulturowych związanych z płcią niż do płci biologicznej. I takie zjawiska kulturowe oczywiście istnieją. No to od wczesnego dzieciństwa. No, te paskudne różowe zabawki dla dziewczynek, prawda? Te filmiki... Znaczy dziewczynkom się podobają. No właśnie jest... nie wiem, no ale no, powiedzmy. Nie, żadne z nas nie będzie małą dziewczynką, no, na pewno. No, na pewno niestety. Nie dziś, na pewno nie dziś. To jest, wiesz, Marek, że wejdę ci w słowo, to jest podobnie jak z rysunkami. Mnie całe życie przekonywali, że dzieci lubią awangardowe rysunki. Nie, dzieci wolą Disneya. No tandetę, no tak, coś w tym jest. Ale niemniej jednak istnieje taki kulturowy podział oczywiście, który niekoniecznie... Musi być gender. Musi być gender i niekoniecznie się pokrywa z rzeczywistością. Na przykład moja żona, bardzo osoba kobieca, uwielbia pójść na strzelnicę i tam wpędzić w kompleksy iluś od zgromadzonych facetów. No właśnie, to znaczy pobić ich na głowę. Czyli tak było, nie musieli sięgać aż do Joanny Dark, prawda? To nie ma nic wspólnego chyba z gender. Po prostu, mam wrażenie, że... Nie mieści się w swojej roli kulturowej. Na tej strzelnicy są faceci, którzy, prawda, prężą mózgu, wchodzi moja drobna dość żona i a jednocześnie i... redaktor Gmyz w telewizji Republika szacownej gotuje, prawda, na ekranie i też można powiedzieć, nie mieści się w swojej roli kulturowej. No, więc właśnie. Ale rzecz polega na tym, że swoboda, demokracja, wolność, o którą tak walczyliśmy, wskazuje, że wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Natomiast problem zaczyna być, gdyby się okazało, że nie chodzenie twojej żony na strzelnicę byłoby wyłamywaniem się z zasad. Kobiety mają prawo, a nawet obowiązek być posłankami, jest bardzo w porządku. I że mają prawo rywalizować z mężczyznami, ba, być lepszymi od tych mężczyzn wielokrotnie, zgadza się. Natomiast już wprowadzenie parytetu jest czymś sztucznym i ubliża parytetu, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że działa pewien mechanizm zwrotny. Znaczy to wszystko, co pan, panie Marku, powiedział, jest absolutnie słuszne i absolutnie się z tym w całej rozciągłości zgadzam. I właśnie dlatego, że się z tym zgadzam, właśnie dlatego, że kobieta ma prawo iść na strzelnicę. Absolutnie. No, a facet ma prawo gotować. No więc właśnie, no widzi pan, spróbowałby ktoś kucharzom, że tak powiem, gotować i tak dalej. To wszystko właśnie dlatego jest tak, bym powiedział, no niecne jednak w tej ideologii gender, wszystko jedno, że próbuje tego typu rzeczy unienormalniać. To znaczy właśnie, kiedy pan porozmawia z wykładowcą na przykład gender studies, bo jakżeż my mamy na przykład rzeczy na tych kierunkach, o których pan mówił, na Uniwersytecie na przykład Warszawskim. No mamy zajęcia pod tytułem Zwierzęta a gender. Mamy wycieczkę do zoo. O czym to jest? Na tych zajęciach zajmują się, no nie chcę już tutaj cytować, natomiast no mniej więcej to brzmi tak: zwierzęta, gender i kultura. Kurs dedykujemy wszystkim osobom zainteresowanym poprawą relacji człowieka i jego ludzkiego gender ze zwierzętami. Czyli jeśli rozdzielamy już człowieka od ludzkiego gender, to dochodzimy do wniosku, że kroi się tam nam w tym w tle jakaś paranoja, prawda? To znaczy, że rzeczywiście... To niech pan mi jeszcze wytłumaczy, co to jest to ludzkie gender, bo ja nie wiem. Ja nie mam zielonego pojęcia, ja nie jestem twórcą ideologii, trzeba by zaprosić Kazię Sztukę, Polskę, która by powiedziała, że kto jest wrogiem gender, ten jest wrogiem Żydów, tak już to powiedziała, panią Małgorzatę Środę i tego typu ideolożki. A to, ale albo jak chociaż, ja jestem, przepraszam, przyjacielem Żydów, to jestem przyjacielem gender, tak? Nie mam zielonego pojęcia. No, powtarzam, no, nie jestem w stanie za panią Kazimierę, że tak powiem, wszystkiego w tej dziedzinie rozgryźć. Natomiast to, co ciekawe, chciałem jeszcze zwrócić uwagę na przykład na kilka wypowiedzi, nie będę ich cytował. Chodzi o brytyjską minister edukacji, która no, w Europie, w Unii Europejskiej zasłużyła się rzeczywiście działalnością taką, powiedzmy, ogólnie progenderową, przy czym nie chodziło o namawianie kobiet do chodzenia na strzelnicę, ani do facetów, żeby gotowali i stali przy garnkach i robili pyszny myśliwski bigos, tylko chodziło na przykład o to, żeby w sklepach z zabawkami pojawiły się Lego specjalnie dla dziewczynek. Na przykład. Czyli uznajemy do tej pory, że zabawki są męskie i żeńskie, to znaczy jeśli do tej pory dziewczynki nie bawiły się Lego, to dlatego, że te Lego nie były odpowiednio różowe. I teraz ta sama postać, ta sama pani minister, która z jednej strony nęka, już oszczędzę, że tak powiem, cytatów, ale nęka producentów zabawek, mówiąc wprowadźcie tam gender, zlikwidujcie podział. Na przykład firma Marks & Spencer miała właśnie zlikwidować i prawdopodobnie zlikwiduje podział na różowe zabawki dla dziewczynek i błękitne dla chłopców. Z drugiej strony ta sama osoba cieszy się z tego, że wprowadzone są klocki Lego tylko dla dziewczynek. No, zakrawa to na paranoję. Ja tego nie jestem w stanie panom wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Ale to jak moja córka, znaczy, układała Lego, to niedobrze. Nie mam zielonego pojęcia. Nie, no to wszystko nie jest... No, ja my, ale łamała, kogo być może łamała swoją osobowość. Nie, wiecie co, trochę ja tego po prostu nie rozumiem i to trzeba byłoby to wyjaśnić. Ale panie Krzysztof, to ja zapytam o co innego. Pan jako przedstawiciel pisma prawda prawicowego to będzie wiedział. Dlaczego prawicę tak to oburza? Co prawicę doprowadza do złości na przykład panią Kempę? Co ją tak potwornie złości? Nie wiem. Co panią Kempę? Znaczy wolałbym zawsze mówić jednak w imieniu swoim. To niech pan powie, co pana złości. Co mnie złości w gender? Tak. Ataki na Kościół na przykład. To znaczy, to nie jest tak, że to Kościół pierwszy wytoczył działa w walce z ideologią gender, w walce z panią Szczuką, czy w walce z panią Środą. Mamy do czynienia na przykład z manifami, które odbyły się teraz w Polsce 8 marca. Szczęśliwie, z mojego punktu widzenia, nie poszło tam więcej niż 4000 ludzi w sumie we wszystkich tych manifach w Polsce, w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku. Poza warszawską w zasadzie, no wszędzie była straszna klapa, ale jakież noszono tam transparenty? No na przykład takie: stop absurdom antygender, stop manipulacji pojęciem gender, kobieto, Kościół to twoje piekło. Jezus malusieńki nie dostał sukienki, bo gender. I tak dalej. Znaczy mieszanie tematu z gender z retoryką wybitnie antykościelną. Ale to jest jedna rzecz. Zupełnie nie zrozumiałem, co z tym Jezusem malusieńkim i z tą sukienką. No, panie Marku, pan mnie po raz czwarty pyta, żebym ja panu wytłumaczył transparenty to, gender. To ja kompletnie, mało tego, ja chyba jeszcze bardziej nie rozumiem niż pan, bo ja próbowałem się w to wczytać. Panu to było oszczędzone, przepraszam, że teraz cytuję, ale mogę jeszcze raz zdawać. Jezus malusieńki nie dostał sukienki, bo 3. gender. To jest transparent z krakowskiej manify w tym roku. Ja tego też nie rozumiem. Nie wiem, gdzie tu jest dowcip, gdzie tu jest jakiś, powiedzmy, jakiś pomysł, ale mało gdyby tego... to się rozgrywało, Marek, tylko wyłącznie w sferze dowcipu, no w końcu ja 40 lat temu napisałem Matriarchat, gdzie portretowałem świat kobiet. Przecież to nie o to chodzi. Chodzi o to, że tworzy się pewna proporcja, która nie ma realnego odbicia w rzeczywistości. Po prostu okazuje się, że dajemy na to, jakąś ideologię wyznaje 1% i drugą 99%. I ten 1% żąda podziału pół na pół. I to jest powód do konfliktu. To może jeszcze dokończę, co jeszcze, bo to jakby ta retoryka antykościelna to jest mało. Znaczy jest dla mnie rzeczą oczywistą, że pod płaszczykiem nauki gender, nauki, która jak rozumiemy wszyscy miała u swoich źródeł rozpatrywanie problemów płci kulturowej, poważnych. Prawda? Tak, poważnych problemów. Notabene raczej stwierdzanie tego, co się dzieje, niż odkrywanie czegoś, powiedzmy, głębszego w ludzkiej psychice, daleko temu do jakiejkolwiek filozofii, bo i czasem próbuje się gender nazwać filozofią. Filozofią to nigdy nie mogło być. Dziś no, zrobiono z tego oręż również w walce o tak zwane równouprawnienie no choćby, że tak powiem, związków jednopłciowych, o tematy adopcyjne związane z, no, z homoseksualnymi małżeństwami i tak dalej, i tak dalej. Nie można od tego odwracać wzroku, że jednak ta manifa, której, o której mówiłem, ale nie tylko manifa, że to, co ludzi, no, że tak powiem, jakby to nazwać, żeby nikogo nie obrazić, no, normalnie odbierających rzeczywistość, jednak trochę w tym gender razi, to fakt, że właśnie próbuje się przemycać w tym wszystkim treści na przykład homoseksualne. No. Jakaż to nauka nagle na studiach uniwersyteckich miałaby być? No. Te baryżyny. Ale nie, no dlaczego? Tak? Ja myślę, że to jest zjawisko. My moglibyśmy napisać bardzo ciekawy referat o ważnych pisarzach gejach. W polskiej literaturze mieliśmy takich i na pewno jakoś to wpływało na ich twórczość. Z pewnością mieliśmy również wielu pisarzy heteroseksualnych, jeszcze więcej i jeszcze wybitniejszych. Ale to jedno drugiego nie wyklucza. Nie, oczywiście, to znaczy... nie. Ale też, broń Boże, nigdy nie wykluczało. Znaczy, nigdy, no były czasy, żeby było jasne, kiedy Oscar Wilde wędrował do więzienia. Dzisiaj nie można być gejem w Ugandzie. Nie, no niedawno jeszcze genialny reżyser, moim zdaniem, rosyjski, Paradżanow, który właśnie jest, bo chyba żyje, homoseksualistą, siedział w więzieniu za to. Tak, tylko że w Rosji. Marek, no. Mylone to są dwie sprawy. Z jednej strony jest mylone prześladowanie i no jeśli się słyszy o Żydach, no to przecież to chyba jest, no to są rzeczy